wyrwane skojarzenie. Grać hip-hop życie spędzisz na scenie. Dla produkcji zasięg jak GSM. Reakcje jedna firma zainteresowana 9 nie. Umowa i to co zwykle z tym związane jest. Kilka pustych słów dla młodych głów. Kontrakt płyta szansa dla naszych słów. Umowa zaopatrzona w paragrafy pułapki. Wyłączność na nazwę, zakonspirowane firmy wydatki. Zmieniasz wydawcy, zaczynają się rozgrywki. Straszą procesami, mówią, że psujesz im zyski. I tak mnie to nie zmieni, tylko w kurwi. Przeciw tym ludziom realizuję lirykę pełną furii. Przemysł chce cię zmienić, pamiętaj kim byłeś. Pracujesz na dobrobyt, a niewiele zarobiłeś. Jeśli się nie sprzedasz, myślisz, że to twoi przyjaciele. Nie myśl tak, bo będziesz ciężkim frajerem. Przemysł chce cię zmienić, pamiętaj kim byłeś. Pracujesz na dobrobyt, a niewiele zarobiłeś. Jeśli się nie sprzedasz, myślisz, że to twoi przyjaciele. Nie myśl tak, bo będziesz ciężkim frajerem. Tak, rapowych produkcji jest jak klientem stałym. Ważne ci lirycznie, jesteś zły czy doskonały. Dla kumatych sztuka, pieniądze dla film. To pijawki, które poszukują słodkiej krwi. Tak jak rymy składać chcę, nie od kilku chwil. Żaden leś nie poczuje tego tak jak my. Zastanawiam się, bo bardzo martwi mnie to, że ktoś jest złodziejem, a ja lirycznym poetą. To nie to, że na ścianach wisi płyta złota. Nie pokonasz czarnych, tak jak robi to gołota. Konkurencje w wytwórni to wielka głupota. TV, bardzo wielu niewiarygodnych ludzi promujących tylko same komercyjne kurwy. A my na nowe rymy ciągle mocno chytrzy. Dla wszystkich najgorszy, dla wszystkich najlepszy. Nie tylko jeden raz wykręcani przez media plus mas. Mój gry peczy, tak mój gry peczy. Tak jak rymy składać chcę, nie od kilku chwil. Żaden leś nie poczuje tego. Tak jak my, tak jak rymy składać chcę, nie od kilku chwil. Żaden leś nie poczuje tego. Tak jak my, tak jak rymy składać chcę, nie od kilku chwil. Żaden leś nie poczuje tego. Tak jak my, tak jak rymy składać chcę, nie od kilku chwil. Żaden leś nie poczuje tego. Tak jak my. Pojebana sytuacja, gdy sobie pomyślę, kto zarabia najwięcej w całym tym przemyśle. Ci dzwoń przede wszystkim dla szmal. Mogą wydać produkcję nie do końca na legalu. Jakieś trzy korporacje, które wydają muzycznie podobne sytuacje. Obrabiają sobie dupę, PZ konkurencja. Tu na pewno mam rację. To my robimy teksty, muzykę. Składamy to w całość, nagranie wynikiem. Przemyśl co w kawałkach oni zrobili. Nic, wydali, zarobili dużo więcej niż powięcej. Gdzie tutaj logika? Dla nich przede wszystkim jest towarem. Ta muzyka to smutne, niestety prawdziwe. Jak ich umowy nieuczciwe. Przemyśl co w kawałkach oni zrobili. Nic, wydali, zarobili dużo więcej niż powinni. Gdzie tutaj logika? Dla nich przede wszystkim jest towarem ta muzyka. Przemyśl co w kawałkach oni zrobili. Nic, wydali, zarobili dużo więcej niż powinni. Gdzie tutaj logika? Dla nich przede wszystkim jest towarem ta muzyka. Ta, siebie. Będzie marna twarz. Trajka Wojtyna. Aha. Patrzy.